प्रत्यक्ष अनुमान का बाधक होगा। पहले तो घट स्तन ऐसे प्रत्यक्ष के द्वारा मिथ्यात्व अनुमान का बाध होगा, ऐसे पूर्व पक्ष ने कहा, सिद्धांत ने कह दिया। कोई सत्व का निर्वचन करो जो कि प्रत्यक्ष का विरोधी हो और चक्षुरादि के योग्य हो। चक्षुरादि के द्वारा सत्व का ग्रहण हो और वही सत्व प्रत्यक्ष का विरुद्ध हो तभी तो बाधक होगा। विरोध हो तो बाधक होता है, अविरुद्ध हो तो बाधा नहीं होगा। और जो विरोध है सत्व प्रत्यक्षरादि के द्वारा योग्य हो, इसका निर्वचन नहीं हो पाने से सनघट प्रत्यक्ष के द्वारा अनुमान का बाधा नहीं होगा। और सनघट प्रत्यक्ष में सद रूप ब्रह्म अधिष्ठान का ही अनुभेद होता है, ये कहा। और प्रत्यक्ष अन्य प्रमाण का बाधक तभी होगा यदि प्रत्यक्ष का प्रामाण्य निश्चित हो। जिस प्रत्यक्ष का प्रामाण्य निश्चित हो वो अन्य का बाधक होगा। और ये प्रपंच को ग्रहण करने वाला जो प्रत्यक्ष है उसका प्रामाण्य निश्चित नहीं है। आगम नेह नानास्ति किंचन आगम विरोध है, अनुमान विरोध है, प्रपंच मिथ्यादृश्यत्वाद। और भावी बाधक का अभाव हो तो प्रमाण होगा, उसका भी निर्णय नहीं होता है। तो पूर्व पीछे कहता प्रत्यक्ष प्रबल होना चाहिए अनुमान आगम की अपेक्षा, क्योंकि प्रत्यक्ष को आश्रय करके अनुमान आगम की प्रवृत्ति होती है। प्रत्यक्ष से अनुमान आगम दुर्बल होना चाहिए, प्रत्यक्ष प्रबल होना चाहिए। प्रत्यक्ष अप्रमाण निश्चय हो जाए तो उसका विरोध तद विरोध अभाव है न, अनुमान आगम प्रमाण्य होगा। अच्छा, अनुमान आगम प्रमाण कैसे होगा? प्रत्यक्ष अप्रमाण हो तो प्रत्यक्ष के विरुद्ध नहीं हुआ, अनुमान आगम को प्रमाण मानेंगे। और अनुमान आगम प्रमाण सिद्ध हो जाएगा उससे विरुद्ध होने के कारण प्रत्यक्ष अप्रमाण होगा, इस अनुन्यास से होता है। वेदांति मत के अनुसार क्या है? प्रत्यक्ष अप्रमाण है, अनुमान प्रमाण है, प्रपंच मिथ्या विषय का। तो प्रत्यक्ष अप्रमाण पहले निश्चय हो जाए तो आपका अनुमान प्रत्यक्ष का विरोध नहीं होगा, अनुमान आगम प्रमाण होगा। अनुमान आगम दोनों प्रमाण निश्चय हो जाएगा उसके विरोध के कारण प्रत्यक्ष का अप्रमाण कहेंगे। तो प्रत्यक्ष अप्रमाण कैसे निश्चय होगा? अनुमान आगम विरोध होने से अनुमान आगम प्रमाण कैसे सिद्ध होगा? अनुमान आगम प्रमाण तो सिद्ध होगा यदि प्रत्यक्ष के साथ उसका विरोध नहीं हो। अप्रत्यक्ष के विरुद्ध नहीं होगा कब? जब प्रत्यक्ष अप्रमाण हो जाए, इसे अनुन्यास है। किंतु प्रत्यक्ष को प्रमाण मानने के लिए, प्रत्यक्ष में परमात्मा मानने के लिए अन्य की आवश्यकता है अनुमान आगम की? आवश्यकता नहीं, तो अनुन्यास नहीं। नहीं प्रत्यक्ष प्रामाण्य अनुन्यास नहीं, क्योंकि तत्व अनपेक्षा तो आप प्रत्यक्ष तो अनुमान आगम की अपेक्षा नहीं करता है। इसलिए सिद्धांत कहता नहीं चंद्र तारका आदि परिमाण प्रत्यक्ष होता है, अनुमान आगम विरुद्ध होने से प्रत्यक्ष तो अप्रमाण है। तस्य अप्रमाण दर्शन प्रत्यक्ष होता है, तेनाली प्रत्यक्ष अपरम प्रामाण्य सिद्धि के लिए अनुमान आगम अविरोध को मानना पड़े आवश्यक करेगा, अपेक्षा करेगा। तथा चंद्रन्यास दोनों पक्ष में होगा, प्रत्यक्ष भी कभी कभी भ्रम होता है। प्रत्यक्ष प्रमाण होने के लिए अनुमान आगम अविरोध की अपेक्षा करेगा, अनुमान आगम भी प्रमाण स्वप्रमाण सिद्धि के लिए प्रत्यक्ष अपेक्षा करते हैं। तो दोनों अनुन्यास तुल्य होने पर परस्पर विरुद्ध है ना प्रामाण्य संदेह। अभी प्रामाण्य संदेह का प्रत्यक्ष प्रमाण है, अनुमान आगम समान प्रमाण है। आगम प्रमाण जनक कैसे होगा? अनाप्ता प्रणित अनाप्त रचित ग्रंथ प्रमाण होगा, आप होगा अनाप्त प्रणित ग्रंथ अप्रमाण है, अनाप्त अप्रणित ग्रंथ प्रमाण जनक। ये निश्चय से वेद में अनात्त प्रणितत्वमस्ति, अनात्ता प्रणितत्वमस्ति, प्रमाजनक निश्चय प्रामाण्य निश्चय हो जाए। तेन सत संभावित दोष से प्रत्यक्ष से लाभा, प्रत्यक्ष में दोष संभावित है, निश्चित नहीं तो संभावित दोष है। तो वेद प्रमाण निश्चय होने पर वेद प्रमाण से प्रत्यक्ष का बाद हो जाए। अस्मनमते क्वान्यास अस्मन्यास नहीं, अन्यथा यदि समा नहीं मानोगे आगम अनुमान की अपेक्षा प्रत्यक्ष प्रबल मानोगे। हाँ, मनुष्य से प्रत्यक्ष होता है नहीं, देहात्मिक का प्रत्यक्ष होता है, देहात्मिक ज्ञान होता है, ये प्रत्यक्ष के द्वारा हनुमान आगम का बाध हो जाएगा तो देह भिन्नम अपि आत्मनो न हनुमान आगम अनुमान भ्रम सिद्ध। आगम अनुमान के बाद सिद्ध होता है आत्मा देह भिन्न सिद्ध है ना। नहीं तार्किक लोग भी सिद्ध करते हैं आत्मा देह भिन्न है चैतन्य होने से देह तो जड़ है देह भिन्न है आत्मा। और आगम प्रमाण के द्वारा देह से भिन्न आत्मा सिद्ध होता है आत्मा चेतन है देह उससे अतिरिक्त है पांच भौतिक भूत भौतिक। इसलिए वहाँ यदि प्रत्यक्ष रूप प्रबल मानेंगे जितने तर्क के द्वारा समझने के बाद भी मैं मनुष्य ऐसा निश्चय होता ना नहीं देह के साथ आत्मा का इक्व है मनुष्य तो देह में मैं मनुष्य करते समय मैं आत्मा के साथ मनुष्य का ऐक्य तादात्म्यास होता है। देहात्मिक का प्रत्यक्ष होता है प्रत्यक्ष बुद्धि के द्वारा आत्मा में देह भिन्नत्व का अनुमान नहीं हो सकता है आगम से सिद्ध नहीं होगा न यहाँ तो हो गया था। प्रत्यक्षम अनुमानाद अपेक्षा जाति व प्रबल पूर्व सिद्ध होता है अनुमान आगम की अपेक्षा प्रत्यक्ष प्रमाण है जात्या एव जाति प्रत्यक्षत्व प्रत्यक्षत्व नहीं कि अनुमान विरुद्धत्व प्रत्यक्ष प्रबल है अनुमान आगम की अपेक्षा अनुमान विरुद्धत्व आगम विरुद्धत्व ऐसा नहीं प्रत्यक्षत्वात् प्रबल प्रत्यक्ष ही प्रबल होता है कथम अन्य था उष्ण प्रत्यक्ष न वन्य साहित्य आनंद की प्रतिबंध वन्य में उष्ण स्पर्श का प्रत्यक्ष होगा औष्ण प्रत्यक्ष होने के बाद वन्य अनुष्ण द्रव्यता जलवत अनुमान के द्वारा वन्य में साहित्य अनुमिति होती है। अभी कौन अनुमान प्रमाण है प्रत्यक्ष प्रमाण है क्यों प्रमाण हुआ अभी दोनों परस्पर विरोधी है प्रत्यक्ष क्यों प्रमाण मानेंगे अनुमान क्यों प्रमाण नहीं मानेंगे तो मानना पड़ेगा प्रत्यक्ष ही प्रमाण होता है प्रत्यक्ष क्यों नहीं वो ऐसा नहीं माने तो औष्ण प्रत्यक्ष के द्वारा वन्य साहित्य अनुमिति का प्रतिबंध कैसे होता है तो मानना पड़ेगा प्रत्यक्षत्व नहीं वह प्रबल प्राबल्यम ऐसे मानना पड़ेगा पूर्व विषय करता है सिद्धांति का मत निराकरण करता है पूर्व विषय आगे न तत्व उपजीव्यत्व निबंधन प्रत्यक्ष बाधकत्व सिद्धांति कहेगा यहाँ प्रत्यक्ष बाधक होता है क्योंकि प्रत्यक्षता उपजीव्य आश्रय प्रत्यक्ष को आश्रय करके ही अनुमान होता है अनुमान करने के लिए प्रत्यक्ष हो गया उपजीव्य अनुमान होगा उपजीवक आश्रय को क्या कहेंगे उपजीव्य और जो आश्रित होता है उपजीवक इति न पूर्व से कहता है धर्मियादेश चक्षुरादि ने सिद्ध है धर्मी वन्नी चक्षु प्रमाण से सिद्ध है धर्मियादेश चक्षुरादि ने सिद्ध है चक्षु से सिद्ध है आगम वाक्य से सिद्ध है त्वचु अनुपजीव्यत्वात् तो इंद्रजन्य ज्ञान आश्रय होता है वन्य अनुमित करने के लिए पगिंद्रजन्य ज्ञान को आश्रय करना पड़ता है वन्य अनुष्ण द्रव्यत्वा अनुमान करने के लिए पगिंद्र की आवश्यकता है प्रत्यक्ष दिखता है वन्य दिखती है वन्य अनुष्ण द्रव्यत्वा जड़गत ये अनुमान करने के लिए पगिंद्रजन्य ज्ञान की आवश्यकता है इसे दिया तो अनुपजीव्यत्वा चक्षुरादि के द्वारा धर्मी ज्ञान हो जाने से त्वचा का अर्थ त्वचा करना पड़ेगा त्विंद्रियजन्य ज्ञान आश्रय नहीं है किंच प्रत्यक्ष से प्रावल्यम अनुमानाद्यधिहित रेखोपरेखादि ग्राहकत्वात् अनुमानाद्यनिवर्तित दिग्मोहनिवर्तकत्वात् पूर्व से कहता है प्रत्यक्ष प्रबल है अनुमानाद्यधिहित अनुमान के द्वारा निश्चित नहीं रेखा उपरेखादि वन्य का अनुमान हो गया वन्य अनुमान के बाद वन्य कितने बड़ा है कैसा है अनुमान से निश्चित हो जाता है रेखा उपरेखा आदि रेखा आदि का ग्राहक कुछ रेखा चिन्ह आदि कुछ ये प्रत्यक्ष नहीं होता है वो तो प्रत्यक्ष अनुमान से निश्चय होता है वो तो प्रत्यक्ष होगा तो इसलिए वन्य निश्चित होने पर भी उसमें रेखा उपरेखा चिन्ह किस प्रकार आदि का प्रत्यक्ष नहीं होता है कोई बात नहीं कोई मनुष्य निश्चित हो गया निश्चय होने पर भी उसमें क्या क्या चिन्ह है उसको प्रत्यक्ष नहीं होगा, अनुमान के द्वारा हो गया। इसलिए स्पष्ट आने के लिए प्रत्यक्ष चाहिए। अनुमान आदि के द्वारा अनिवर्तित दिग्मोह, अब दिशा का मोह हो गया, पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर अनुमान कर देते हैं, ये पूर्व होगा अनुमान कर दिया। और सूर्योदय आदि का इधर से प्रत्यक्ष होने के बाद अनुमान का बाद होता है ना, दिग्ग मोह प्रत्येक अनुमान के द्वारा नष्ट नहीं होता, प्रत्यक्ष से नष्ट होगा और दिग्ग मोह का निवर्त होता प्रत्यक्ष, इसलिए प्रत्यक्ष तो प्रबल है। इति से न सिद्धांत उत्तर देता है, तो आज से प्रत्यक्ष से आप उपजीवित न एवं शैत्यानुवित प्रतिबंधक संभव। सिद्धांत कहता है जिस प्रकार वन्नी का प्रत्यक्ष चक्षुरिंद्र से हो जाएगा, किंतु वन्नीर अनुष्मण द्रव्यत्वात् साध्य क्या है, अनुष्णत्व का ज्ञान कैसे होगा, तो इंद्रजन्य ज्ञान के बिना अनुष्णत्व का ज्ञान होगा, तो अनुष्णत्व ज्ञान साध्य सिद्धि के लिए तो इंद्रजन्य ज्ञान की आवश्यकता है ना, नहीं तो आज से प्रत्यक्ष से आप उपजीवित होने, तो आज से प्रत्यक्ष भी उपजीव आश्रय है अनुमान करने के लिए। वन्नीर अनुष्ण द्रव्यत्वाद अनुमान करने के लिए अनुष्णत्व रूप साध्य सिद्धि के लिए त्विंद्रजन्य ज्ञान की आवश्यकता है नहीं, आश्रय हो गया तो आश्रय प्रत्यक्ष उपजीव हो गया, शैत्यानिमित्ति प्रतिबंधकत्व संभव। इसे शैत्यानिमित्ति का प्रतिबंधक हो जाएगा प्रत्यक्ष जो कि आश्रय, तो आश्रय प्रत्यक्ष के बिना साध्य सिद्ध नहीं होगा। चक्षुरादि न धर्म आदि ग्रह भी चक्षु के द्वारा वन्नी का तो निश्चय हो जाएगा, किंतु त्वचम बिना साध्य प्रसिद्ध अभाव, तो आश्रय प्रत्यक्ष नहीं होगा त्विंद्र के द्वारा, साध्य क्या है अनुष्णत्व साहित्य प्रसिद्धि संभव नहीं, इसलिए अनुमान करने के लिए त्विंद्रजन्य ज्ञान भी आश्रय, इसलिए वहाँ प्रबल हो गया। तथा चन्न जात्या प्राबल्य ज्ञान अस्ति, प्रत्यक्ष प्रत्यक्षत्व नहीं वह प्रबल अनुमान आगम की अपेक्षा, ऐसा नहीं, अभी तो उपजीव्य आश्रय जहाँ होगा वहाँ प्रबल। तद अधिहित ग्राहित्व न प्राबल्य प्रयोजक, प्रत्यक्ष अनुमान के द्वारा अग्रहित रेखा ऊपर रेखा थी वन्नी ज्ञान हो गया, वन्नी चतुष्कोण आकार है, लंबा दीर्घ आकार है, छोटा है, कैसे आकार है, ये अनुमान के द्वारा निश्चित हुआ। अनुमान के द्वारा अग्रहित का ग्रहण करेगा प्रत्यक्ष, जब पास में चल जाओगे, पहले अनुमति के द्वारा वन्नी ज्ञान हुआ था, पास में जाने पर वन्नी आकार दिखेगा, दिखने पर क्या हुआ, अनुमान के द्वारा अग्रहित का ग्राहक हो गया प्रत्यक्ष, अग्रहित ग्राहित्व प्रत्यक्ष में आएगा, ये प्राबल्य प्रयोजकम इति सिद्धांतिकता ये भी नहीं है। प्रत्यक्ष अग्रहित धर्माधिग्राहकता नहीं, धर्म अधर्म का ग्रहण प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष के द्वारा अग्रहित धर्म अधर्म उसका ग्राहक है शब्द प्रमाण है, उनमें से परोक्ष प्रमाण से प्राबल्य पते, परोक्ष प्रमाण प्रभाव हो जाएगा, प्रत्यक्ष के द्वारा अग्रहित धर्म अधर्म का ग्राहक है परोक्ष, तो परोक्ष प्रमाण प्रबल हो जाएगा यह आपत्ति ना, तो अनु अर्थात तद अग्रहित ग्राहकत्वात् प्राबल्यम ऐसा नहीं कर सकते। यदि तद अग्रहित ग्राहकत्वात् प्राबल्य कहेंगे, प्रत्यक्ष न अग्रहित ग्राहक है अनुमान आगम, प्रत्यक्ष द्वारा अग्रहित है कनु धर्म अधर्म उसका निश्चयक होगा आगम प्रमाण, अनुमान से हो जाएगा, अनुमान करते सुखी है तो अयम पुण्यवान सुखवत्वात् पुण्य का निश्चय हो जाता है अनुमान के द्वारा। ना कि अनुमानाद अनिवर्तित दिग्मोह निवर्तकत्व प्राबल्य, पूर्व पिछले ने कहा अनुमान के द्वारा आगम के द्वारा दिग्मोह निवृत्त नहीं हुआ, भ्रांति हो गई थी, लेकिन प्रत्यक्ष देखा सूर्योदय के देखी दिया दिग्मोह की निवृत्ति हो जाती है, तो मोहादि का निवृत्त हो गया अनुमानादि के द्वारा, अनिवर्तित जो दिग मोह उसका निवर्तक होने के कारण प्रमाण प्रबल कौन होगा प्रत्यक्ष। सिद्धांत कहता है इतने मात्र से तो केवल दोनों में वैधर्म सिद्ध हुआ, अनुमान आगम की अपेक्षा प्रत्यक्ष में एक वैधर्म आया, प्रबल कैसे होगा, न तो तावता इतर प्रमाण अपेक्षा प्राबल्यम होती, इतने मात्र से अनुमान आगम की अपेक्षा प्रत्यक्ष प्रमाण हो जाएगा ये बात नहीं, ऐसा मानेंगे तो क्या होगा, अन्यथा तो आज प्रत्यक्ष अनिवर्तित वंशवर्ग भ्रम निवर्तकत्व चक्षुष्वित्त विषय प्राबल्य, त्विंद्र से ऐसे हाथ लगा, साधु का भय हो गया, वहां से ऐसे बांस लग गया, भय होगा साधु, हो सकता है नहीं? तो सर्प भय की निवृत्ति हुई तो इंद्र के द्वारा, तो प्रत्यक्ष अनिवर्तित वंश उरग भ्रम, वंश में उरग सर्प भ्रम, प्रत्यक्ष देखें तो भ्रम नष्ट होगा, प्रत्यक्ष वंश देख लिया सर्प रह गया तब भ्रम, तो उरग भ्रम निवृत्त हो गया ना चक्षु इंद्रिय। अभी चक्षु इंद्रिय त्वग इंद्रिय के भैया प्रबल है या दुर्बल हुआ? चक्षु स्वपि त्वग अपेक्षा प्रबल है सर, त्वग इंद्रिय के पास चक्षु इंद्रिय प्रबल है ना? नहीं, सर्वत्र प्रबल होगा, कहा नहीं होगा? ये चित्र बनाया दीवार में, ऐसी चित्र बनाया ऊंचा नीचा दिखता है चित्र, ऐसी चित्रकार बनाते हैं दीवार में, ऐसा लगा ऊंचा नीचा दिखता है, और जाकर हाथ लगाया पूरा बराबर है, चक्षुष्टि क्या दिखता है? ऊंचा नीचा दिखता है ना? नहीं, चित्र बनाने के चित्र बना देंगे तो ऊंचा नीचा दिखता है, और जाकर हाथ लगाया तो प्लेन है समान में, तो क्या हुआ? ततश्च चित्र निम्नोन्नत ज्ञान से चाक्षुष्य तद विरोधित्व आश्य ज्ञानात बाधो न, चित्र में निम्न तो ज्ञान हुआ, ऊंचा नीचा ज्ञान होता है चित्र में बनाते ही, तो लगता है ऊंचा नीचा दिखता है लगता है, और चक्षु सत्य तद विरोधित्व आश्य ज्ञानात बाध, और त्वग इंद्र देखा समान है, अभी चक्षु इंद्र प्रबल है या त्वग इंद्र प्रबल हुआ? त्वग इंद्र से बाध जो होता नहीं होना चाहिए, क्योंकि चक्षु इंद्र प्रबल है किंतु त्वग इंद्र के द्वारा बाध हो जाता है। प्रत्युत आगम से वह सर्वतः प्राबल्यम समाधि, सर्वतः आगम प्रमाण प्रबल है, प्रत्यक्ष अनुमान शब्द तीनों प्रमाण में आगम शब्द प्रमाण प्रबल है, प्राबल्यम आगम से वह जात्या तेषु त्रिषु स्मृतम, जाति से ही तीनों में प्रत्यक्ष अनुमान आगम कितने हो गए? तीनों में से आगम से वह जात्या प्रामाण्यम, आगम तेरव प्रमाण प्रबल प्रबल है, प्राबल्यम आगम से वो जाति है, आगम जाति क्या रहेगी? आगम तो शब्द तो जाति से ही आगम से वो प्रामाण्य निश्चित। तो ये कहने पर पूर्व जी कहता है तत् वैदिक अर्थ विषय, वो तो वेद के लिए, वेद मात्र गम्य के लिए, लौकिक में नहीं, तत् वैदिक अर्थ विषय में नवाच्यम अद्वैत से अभी वैदिक अर्थ तो सिद्धांत के तो अद्वैत ही तो वैदिक अर्थ है, अद्वैत वैदिक अर्थ है, लौकिक सिद्ध है वैदिक अर्थ, उसमें प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं होगा, आगम ही प्रमाण प्रबल होगा। कस्य प्रत्यक्षत प्राप्तम अनुमागम बाधितम इति, ये प्रसिद्ध है कहाँ इसे प्रत्यक्ष से प्राप्त का अनुमान के द्वारा बाधित हो, आगम के द्वारा बाधित इसे कहाँ है? अनुमान आगम से जो सिद्ध हुआ वह निरनुष्ण प्रत्यक्ष से उसका बाध हो जाता है, अद होता ना नहीं? अब प्रत्यक्ष से जो प्राप्त हुआ उसका बाध तो अनुमान आगम में कहाँ दिखा गया? अनुमा आगम बाधिकम, अनुमा भी अनुमा मांग मान से आतुष्कसर गम हो जाए ताप हो जाए, अनुमा अनुमागम बाधिकम, प्रत्यक्ष से प्राप्त वस्तु अनुमान से आगम से बाधित कहाँ है? अर्थात कहीं नहीं होता है। ये जो कहा गया किसके लिए? परीक्षित प्रामाण्य प्रत्यक्ष विषय, जिस प्रत्यक्ष में प्रामाण्य परीक्षित हुआ निश्चित हो गया, जब प्रत्यक्ष निश्चित प्रमाण है उसका बाद अनुमान से होगा या आगम से होगा? किसी से नहीं होगा, बुझे आगम निश्चित प्रत्यक्ष में प्रामाण्य निश्चित है तो नन प्रत्यक्ष से असंजात विरोधित्वा उपक्रम न्याय नैव प्राबल्यम, एक विरोध में दो प्रकार है, एक असंजात विरोधी एक संजात विरोधी, उपक्रम में जो पहले आया उसका विरोध नहीं आया उसको असंजात विरोधी कहेंगे, संजात विरोधी कहेंगे? असंजात उसका विरोध नहीं आया, उपसार उसका विरोध विपरीत हो गया। ऐसे आया वेद की उत्पत्ति के लिए पहला है त्रय वेदा सृजन्त, अग्नि ऋग्वेद वायु ऋजुवेद आदित्य सामवेद, तीन देवता से तीन वेद की उत्पत्ति आ गई, अग्नि से ऋग्वेद, वायु से यजुर्वेद और सूर्य से सामवेद। अभी वेद का नाम आ गया, वेद होने के बाद बाद में आया उसमें ये उच्च ऋषा क्रियते उपांशु यजुषा उच्च सामना आगे फिर आया री यजु साम का नाम आया। री यजु साम वेद का तो नाम है और मंत्र का भी नाम है। ऋग वेद में जितने मंत्र सब ऋचा है क्या? ऋग वेद में मंत्र यजुर् भी है साम भी है ऋचा भी है। यजुर्वेद में जितने मंत्र है उसमें ऋचा है ऋचा साम भी है। मंत्र नियत पादावसान हो तो उसको कहते ऋचा, श्लोकात्मक हो तो ऋचा है, समान पाद में समाप्त हो नियत पादावसान मंत्र को कहेंगे ऋचा। श्लोकात्मक मंत्र ऋचा ऋग्वेद में सामवेद में यजुर्वेद में भी है। यजु कहते मंत्र को जो अनियत पादावसान गद्यात्मक वाक्य उसको कहते यजु। ऐसे यजुर्वाक्य ऋग्वेद में मिल जाएगा सामवेद में मिल जाएगा। और साम होता है गान, ऋचा में आरढ़ होकर गान किया जाता है साम मंत्र। वो साम मंत्र सामवेद में है ऋग्वेद में भी यजुर्वेद में भी। री यजु साम तीन वेद का नाम हो गया और री यजु साम ये तीनों मंत्र का नाम है। पहले तीन वेदिक उत्पत्ति कही गई, आगे आया जो मंत्र उच्चारण करेगा उच्च ही ऋचा उपांश यजुषा और उच्च ही सामना। साम और ऋचा उच्चा यजुर्मंत्र उपास से करना है। यहाँ जो एक यजु साम आया ये तीन क्या मंत्र को लेना है या वेद लेना? उपक्रम क्या आया? वेद। उस समय मंत्र लेने का कोई कुछ है ही नहीं। त्रय वेद आ जाए तो अग्नि ऋग वेद ये वेदवाचक शब्द उनका कोई विरोध नहीं। आगे ऋग यजु साम नाम आया, ऋगा जो ऋच ऋषा क्रिय थे उपांशु यजुषा यजुषा उपांशु सामना उसे ही ये आया, तीन का नाम आया। ये तीन का नाम जब लेंगे ऋग यज साम, री यज साम से मंत्र लेना है अथवा वेद लेना है ये संदेह हुआ। यद्यपि री यज साम मंत्र के लिए है होना चाहिए था किंतु पहले री यज साम वेद का नाम आ गया। ये पहले जो वाक्य अर्थवाद वाक्य तीन वेद की उत्पत्ति हुई अग्नि से ऋग वेद वायु से यजुर्वेद आदि आदि से सामवेद, वस्तु तो वेद की उत्पत्ति नहीं होती है। तो ये अर्थवाद वाक्य में तीन वेद की उत्पत्ति कही गई। अर्थवाद वाक्य में ऋग यजु साम का नाम आया वेद विषय का। आगे विधि वाक्य उसे ऋचा क्रियते उपांश यजुषा क्रियते विधि वाक्य, विधि वाक्य में ऋग यजु साम का नाम आया। अभी विधि वाक्यस्थ ऋग यजु साम का अर्थ उपक्रम के अनुसार वेद करना है या मंत्र करना है यथाश्रुत। यद्यपि विधि वाक्य अथर्वा अर्थवाद वाक्य से प्रबल है फिर भी जब अर्थवाद वाक्य आया असंजात विरुद्ध होने से ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद के लिए शब्द प्रयोग हो गया। आगे जो ऋग यजु साम आएगा संजात विरुद्ध हो गया। ऋग वेद के लिए कहा गया था, साम वेद के लिए कहा गया था, यजु शब्द वेद के लिए कहा था उपक्रम। इसलिए अभी ऋग यजु समान पर उपक्रमस्थ वेद को लेना है अथवा मंत्र को लेना है। इसमें सूत्र आया वेदो वा प्राय दर्शनाथ, जैमिन मतृमाश्री का सूत्र वेदो वा प्राय दर्शनाथ, वेद लेना है वा पूर्व पिछले निराकरण के लिए निराकरण प्राय दर्शनाथ प्राय उपक्रम में वेद के लिए प्रयोग आता। इसलिए उपसंहार में भी मंत्र छोड़ करके वेद लेना चाहिए ये निश्चय हुआ। इसको दृष्टान्त देकर पूर्व जी कहता है देखो प्रत्यक्ष से असंजात विरोधी तो आदि प्रत्यक्ष होता असंजात विरोधी। प्रत्यक्ष जब देखते हैं अनुमान आगम प्रमाण के पहले प्रपंच का प्रत्यक्ष होगा होता है, और जब अनुमान करेंगे प्रपंच मिथ्या आगम प्रमाण से नहीं नास्ति किंचन, ये प्रमाण प्रवृत्ति होने के पहले प्रत्यक्ष प्रमाण की प्रवृत्ति हुई है नहीं हुई? हुई। शब्द सुनने के लिए प्रत्यक्ष, अनुमान करने के पक्ष देखने के प्रत्यक्ष। इसलिए असंजात विरोधी कौन प्रत्यक्ष हुआ अनुमान हुआ? असंजात प्रत्यक्ष से असंजात विरोधित्वा उपक्रम न्याय, जैसे वेद से उपक्रम होकर के आगे में लिया गया विधि वाक्य में भी मंत्र नहीं लेकर उपक्रमस्थ वेद लिया गया, इसी प्रकार प्राबल्यम प्रत्यक्ष से प्रबल कौन होगा ये कहा गया उत्तम। असंजात विरोधित्वाद अर्थवाद यथास्त आस्थ्यस्तद विरुद्ध से विद्युदेश लक्षण ये मीमांस में कहा गया। असंजात विरोधित्वाद अर्थवाद यथास्त त्रय वेद आ जायत असजंत अग्नि ऋग वेद वायु रज वेद आदि का साम वेद, ये असंजात विरुद्ध हो गया अर्थवाद वाक्य है उसमें कोई विरुद्ध है असंजात विरुद्ध है असंजात विरुद्ध है संजात विरुद्ध है असंजात विरुद्धित्वात अर्थवाद यथाशत जैसे कहा गया ऋग वेद यज वेद साम वेद ऐसे ही लेना है आस्थ्य समय स्वीकर्तव्य तद विरुद्ध से विद्युत लक्षण। और जो विधि वाक्य में आया उच्च ऋषा क्रियते उपांस्य जैसा ये विधि वाक्य उपक्रम का विरुद्ध हो गया वहाँ लक्षण कमी उच्च ऋषा का अर्थ ऋग्वेद करना मंत्र नहीं ऋग्वेद ऋषा यजुर्वेद से उपांशु ऐसे सर्वधान करे वहाँ जैसे उपक्रम प्रबल हुआ इसी प्रकार यहाँ भी प्रत्यक्ष प्रबल होना चाहिए क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण होता है असंजात विरुद्ध और अनुमान आगम होता है संजात विरुद्ध इतिशे सिद्धांत के कारण यत एक वाक्यस्थ परस्पर सापेक्षत्व पदत्व उभय साम्य दोनों मिलकर के परस्पर सापेक्ष दोनों मिलकर एक वाक्यता होती है पहले अर्थवाद वाक्य है आगे विधि वाक्य सब मिल करके विधि वाक्य के साथ अर्थवाद वाक्य की एक वाक्यता होती है और एक वाक्य होकर के एक वाक्यस्थ परस्पर सापेक्ष पदत्व परस्पर सापेक्ष पद है विधि वाक्य के साथ अर्थवाद वाक्य की अपेक्षा है उभय साम्य सती दोनों समान हो गए विधि वाक्य अर्थवाद वाक्य उपक्रमस्थ वेद पदानुरोधन उपक्रम में वेद पद आया वायु यजुर्वेद अग्नि ऋग्वेद ऋग्वेद आया वेद आया वेद पद के अनुरोध से उपसंहारस्थ ऋग आदि पदान उपसंहार स्थित क्या पद ऋग साम पद है वो पदों का मंत्र मात्रवासी नाम ऋग यज साम तो मंत्र मात्रवाचक है किंतु उसको छोड़ करके लक्ष्यार्थ रहना है कृष्ण वेद परत्व निर्णित थे संपूर्ण वेद परक हो गया ऋग यज साम मंत्र को छोड़ करके वेद लिया गया ऐसा निर्णय पूर्व मीमांसा में हुआ किंतु न प्रकृति तन्याय संभवती सिद्धांत कहता है प्रकृति में आप कहो तो उपक्रम न्याय को लेकर के प्रत्यक्ष होता है असंजात विरोधी प्रत्यक्ष होगा प्रबल अनुमान आगमन दुर्बल होना चाहिए ये कौन कहेगा सिद्धांत कहेगा क्या कहेगा प्रत्यक्ष असंजात विरुद्ध से प्रमाण है प्रबल अनुमान आगम संजात विरुद्ध से दुर्बल सिद्धांत कहेगा पूर्वजी कहेगा पूर्वजी कहेगा प्रत्यक्ष प्रमाण प्रबल है क्यों है असंजात विरुद्ध होने का और अनुमान आगम पीछे आएगा वो संजात विरोधी हो गया वो दुर्बल हो जाएगा ऐसा कहने पर सिद्धांत जी कहता है उत्तर देता है एक वाक्यस्थ परस्पर सापेक्ष पद एक वाक्य में हो परस्पर सापेक्ष हो दोनों होने से उपक्रमस्थ वेद पद अनुरोधन उपसार्थ ऋग्वादि पद का संपूर्ण वेद पद तो निर्णित तो हो गया प्रकृति में वो न्याय नहीं क्यों नहीं उभय साम्याभावा दोनों में समानता नहीं है यहाँ दो कौन है प्रत्यक्ष अनुमान आगम दोनों साम्य नहीं गृहित तो प्रमाण भाव स्थिति अपेक्षा ब्रह्म विलक्षण तो अनिश्चित से प्रत्यक्ष से न्यून बलता श्रुति आगम है आगम प्रामाण्य गृहित है या नहीं अनात्ता प्रणीतत्वाद आगम प्रामाण्य निश्चित है आगम में प्रामाण्य निश्चित है प्रत्यक्ष जितन होता है सब यथार्थ है चंद्र प्रादेशिक प्रत्यक्ष होता है पता है चंद्र प्रादेशिक प्रत्यक्ष होता है हैं वो प्रबल है उसमें प्रामाण्य संदिग्ध है भ्रम विलक्षण तो अनिश्चित थे, कोई प्रत्यक्ष रज में सर्प प्रत्यक्ष देखा भ्रम है, रज में सर्पति का भ्रम है, भ्रम ज्ञान प्रबल होगा, भ्रम विलक्षण हो तो प्रबल होगा, प्रबल कौन होगा, भ्रम विलक्षण। अभी प्रत्यक्ष जो हुआ देखते प्रत्यक्ष होते समय ये भ्रम नहीं है निश्चित हो जाता है, देखो भ्रम विलक्षण तो अनिश्चित से प्रत्यक्ष, जिस प्रत्यक्ष में भ्रम विलक्षण तो निश्चय नहीं हुआ वो प्रत्यक्ष प्रबल होगा, कारण क्या होगा दुर्बल होगा, प्रत्यक्ष से न्यून बलत्व किसके अपेक्षा है, श्रुति की अपेक्षा, कौन सी श्रुति, गृहित प्रमाण भाव, गृहित प्रमाण भाव यस्या श्रुतिया सा श्रुति गृहित प्रमाण भावा, प्रमाण भाव का क्या अर्थ प्रमाणत्व प्रामाण्य, जो श्रुति में प्रामाण्य गृहित है निश्चित है ऐसे श्रुति के विषय प्रत्यक्ष दुर्बल न्यून बल है, कौन सा प्रत्यक्ष जो ब्रह्म विलक्षण न निश्चित नहीं, ब्रह्म भिन्न तो निश्चित हो गया तो प्रमाण है, ब्रह्म विलक्षण तो निश्चित नहीं तो प्रत्यक्ष न्यून बल हो जाएगा, नहीं तो ऐसा नहीं मानोगे खाली असंजात विरुद्ध लगाओगे, देखो इदम रजतम ज्ञान हुआ, इदम रजत ज्ञान से उत्तम इदम रजत ज्ञान जताते हैं नहीं, भ्रम है प्रत्यक्ष आत्म ज्ञान है इदम रजतम, और आप तो कहता है यम सुक्ति यथार्थ होता क्या कहेगा यम सुक्ति, कौन प्रबल कौन दुर्बल है आप तो वाक्य वाक्य प्रबल, अभी वाक्य पीछे आया रजत भ्रम पहले हुआ, अभी असंजात विरोधी कौन है भ्रम, वो प्रबल होना चाहिए, अब तो बाकी जब आएगा तब तक आप रजत ज्ञान हो गया संजात विरुद्ध हो गया, होना चाहिए प्रबल कौन होना चाहिए ब्रह्म बलवत हो जाए, अन्यथा असंजात विरुद्ध नाम लगाओगे न्याय, इदम रजत मित ब्रह्म होपी यम सूत्रित आत्मोपदेश प्रबल ज्ञान प्रबल होता है भ्रम, इदम रजत ही ब्रह्म हुआ और आत्म कहते ब्रह्म रजत नहीं ये सूत्रि, मुकुट बनाते हैं चांदी का आपको निश्चय देगा चांदी का बना हुआ और आप तो निकाय चांदी का नहीं नकली है, प्रबल कौन होता है प्रत्यक्ष है आगम कौन प्रबल होगा आगम, आप तो वाक्य प्रमाण होता है प्रबल, असंजात विरोधी नहीं, असंजात विरोधी न्याय लगाओ ना न्याय लगाओगे तो एकदम रजत ब्रह्म पहले हुआ पश्चात आप तो उपदेश सुनने पर भी भ्रम प्रत्यक्ष प्रबल होना चाहिए, एतन लिंगात श्रुतेरिव शीघ्रगामित्वात् प्रत्यक्ष से प्राबल्यम, श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण स्थान संख्यान समवाय पारदौर्बल्यम अर्थ विप्रकर्षात् पूर्वमीमांसनाय, श्रुति से तो साक्षात अंगांग निश्चय हो जाएगा, लिंग से क्या करेंगे श्रुति कल्पना करेंगे, श्रुति कल्पना करेंगे अंगांगी बोध होगा, शीघ्रगामी श्रुति होगी, श्रुति से अंगांगी का बोध शीघ्र होगा, लिंग से श्रुति कल्पना करेगी लिंगा करेगी, लिंग से श्रुति जिस प्रकार प्रबल है क्यों प्रबल है शीघ्रगामी का शीघ्र ज्ञान कराने वाली श्रुति, अंगांगी बोध का प्रमाण श्रुति प्रमाण शीघ्रगामी शीघ्र ही पहले कर देगी, लिंग से तो श्रुति कल्पना करके जब तक लिंग से श्रुति कल्पना करे तब तक श्रुति से अंगांगी बोध हो जाएगा, आगे लिंग से श्रुति कल्पना करे अंगांगी बोध जब करेंगे तब तो अंगांगी बोध हो गया आकांक्षा शांत हो गई, इसलिए जिस प्रकार श्रुति प्रबल है शीघ्रगामी द्वार ठीक इसी प्रकार प्रत्यक्ष भी प्रबल है अनुमान आगम की अपेक्षा, क्योंकि शीघ्रगामी प्रत्यक्ष पहले अपने अर्थों को बताने के शीघ्रगामी तदुत्तम प्रत्यक्ष च अनुमान च यथालोक बलावलम शीघ्र मंथरगामिता तथेव श्रुतिलिंग, श्रुतिलिंग में प्रबल दुर्बल किस निश्चय होगा बलाबल, जिस प्रकार प्रत्यक्ष अनुमान में बलाबल होता है प्रत्यक्ष और अनुमान में शीघ्रगामी प्रत्यक्ष अनुमान है अब मंथरगामी अनुमान, अनुमान करने के लिए पहले पर्वत का प्रत्यक्ष हुआ धूम का प्रत्यक्ष हुआ व्याप्ति स्मरण होगा तब अन्य अनुमिति करेंगे, प्रत्यक्ष तो पहले हो जाता है, प्रत्यक्ष से अनुमान से यथा लोके बलावलम, इसी प्रकार श्रुति लिंग में बलाबले, प्रत्यक्ष में शीघ्र मंत्रगामित्व और अनुमान में मंत्र शीघ्र मंत्रगामित्वाद यथेव लोके प्रत्यक्ष से अनुमान से बलावलम तथेव श्रुति लिंग हो। ठीक इसी प्रकार श्रुति लिंग में भी श्रुति में शीघ्रगामित्व और लिंग में मंत्रगामित्व होने से जिस प्रकार प्रत्यक्ष अनुमान की अपेक्षा प्रबल, इसी प्रकार श्रुति भी लिंग की अपेक्षा प्रबल है। ये जो कहा गया सिद्धांतिगत अपास्तम, क्योंकि परिचित मंत्रगामिनो भी प्राबल्य, यदि परिचित है ये प्रमाण है निश्चित है, मंत्रगामी होने पर भी प्रबल है, पहले किसका ज्ञान हो गया इसमें संदेह, ज्ञान प्रमा है या भ्रम है, अपरिचित पहले इदम रजतम ज्ञान हो गया ये भ्रम है प्रमा है संशय हो सकता है, और आपने अगर कहा नहीं ये सीएम सुक्ति देख करके आगे कहा एम सुक्ति, तो आप्तवाक्य में प्रामाण्य परिचित निश्चित होने से शीघ्रगामी होने से भ्रम प्रबल है या मंत्रगामी होने से आप्तवाक्य प्रमा है, आप्तवाक्य प्रबल है मंत्रगामी होने पर भी, क्योंकि परिचित है देख करके आया, आपको चांदी मुकुट में चांदी भ्रम हो गया कोई कहने चांदी नकली तो मानते। तो प्रत्यक्ष शीघ्रगामी होने से प्रबल कहीं शीघ्रगामी तो यहाँ है पहले प्रत्यक्ष इदम रज तो प्रत्यक्ष पहले हुआ, बाद में आपता आकर देकर कहा एम सुक्ति, तो आप्तवाक्य प्रत्यक्ष के अपेक्षा प्रबल होगा प्रबल होता है, परिचित से मंत्रगामी न भी प्रबल न च यद आह बनी ज्योति, ये वाक्य आहवनी ज्योति जो हवन करते हैं, आहवन अग्नि में हवन किया जाता है, तीन अग्नि है आहवन अग्नि गर्भपति अग्नि और दक्षिणाग्नि, दक्षिणा का दूसरा का नाम है, हैं अनुहार्य पूजन, वो अनुहार्य पूजन का गर्भपति अग्नि, तो गर्भपति अग्नि से ले करके आहवन अग्नि में हवन किया जाता है, यद आहवनीय ज्योति, सामान्य हवन तो आहवन अग्नि में प्राप्त है, किंतु कहीं कहीं विशेष विधान किया गया, पदे ज्योति असम ले करते समय अश्व जो लेते हैं जिस पाद में चिन्ह हुआ पाद चिन्ह उसमें रास्ता में मार्ग में हवन करने के लिए कहा गया, तो पदे ज्योति का पदे ज्योति और रत्मनी ज्योति मार्ग में जहाँ जहाँ पाद में हवन करने के लिए कहा गया वहाँ वहाँ आहवनी ज्योति सामान्य शास्त्र का बाध हो जाता है, विशेष शास्त्र के द्वारा सामान्य शास्त्र का बाध होता है, बाध होने से पदे हवन हुआ नहीं कि हवन अग्नि, आहवनीय ज्योति तस्मात पदे ज्योति तस्य विशेष विषय न प्राबल्यवत, पदे ज्योति विशेष विषय है, विशेष विषय कौन से हो गया प्रबल, प्रबल होने से क्या होगा वहाँ आहवनीय ज्योति सामान्य का बाध करके पाद चिन्ह में हवन किया जाता है। इसी प्रकार घट विषय सत्वग्रहण प्रत्यक्ष से घट सन्न प्रत्यक्षता है ना, नहीं घटों को विषय करने वाले सत्व करने वाले प्रत्यक्ष, और सामान्य क्या है नेह नानाति किंचन द्वैत निषेध श्रुति, सब द्वैत का निषेध करने वाली श्रुति है नेह नानाति किंचन, और घट सन प्रत्यक्ष होता है घटों को विशेष विषय होने से सामान्य सब द्वैत का निषेध होने पर भी घट सन प्रत्यक्ष के द्वारा द्वैत का बाध हो जाएगा, क्योंकि विशेष विषय के कौन विशेष विषय का प्रत्यक्ष घट स्थान प्रत्यक्ष होता है, घट अस्तीय प्रत्यक्ष सामान्य द्वैत निषेध करने वाले आगम के अपेक्षा प्रबल है, क्यों है विशेष विषय के सामान्य नेह नानास्ति सबका निषेध कर दिया, सबका निषेध करने वाले सामान्य शास्त्र के अपेक्षा विशेष हो गया घट स्थान, जैसे सामान्य शास्त्र आहवनीय यद आहवनीय ज्योति आहवन अग्नि हवन विधान किया गया सब, अब विशेष हो गया पदे ज्योति वर्तमान ज्योति, विशेष विधान होने से सामान्य शास्त्र को बाध करके वहाँ विशेष को लेना है। इसी प्रकार घट स्थान प्रत्यक्ष के द्वारा विशेष घट में सत्वग्राही प्रत्यक्ष होने से सामान्य द्वैत निषेध सृष्टि की अपेक्षा ये प्रबल होना चाहिए। प्रावल्य मित्र नवाच्यम सिद्धांत कहता है सामान्य विशेष न्याय कहाँ लगाना, जहाँ निश्चित प्रमाण भाव उभय विशेषवाद, निश्चित प्रमाण भाव प्रामाण्य दोनों में निश्चित हो, पदे ज्योति भी प्रमाण है, आवनि ज्योति भी प्रमाण है, दोनों प्रमाण निश्चय होने पर अभी पदे ज्योति क्या करेगा, विशेष विधान है। निरवकाश विधि अपवाद बलिय पदे ज्योति निरवकाश है, सामान्य का अपवाद हो जाएगा। ये ना प्राप्त हुई विधि आरभित सतस्य जहाँ पदे ज्योति शास्त्र प्राप्त होता है, यदि आहवनी ज्योति वहाँ प्राप्त है या नहीं, अवश्य प्राप्त होने पर पदे ज्योति आरंभ किया गया सतस्य अपवाद। ये ना प्राप्त हो ना प्राप्त होगा तो अवश्य प्राप्त होने पर जो विधान किया गया विशेष विषय के निरवका से अपवाद बलवान, किंतु दोनों में प्रामाण्य निश्चित होने पर, अब दोनों में प्रामाण्य जहाँ निश्चित नहीं है वहाँ विशेष सामान्य के बाद हो जाएगा ये बात नहीं, अन्यथा यदि ऐसा नहीं मानेंगे अयम गौ रस्व, अयम गौ अश्व दूसरा है गौ रस्व न भवती, गौ अश्व होता कहीं गौ रस्व न भवती सामान्य, सामान्य क्या हो गया गौ अश्व न भवती, गौ में अश्व का भेद है, गौ अश्व से भिन्न है ये सामान्य है, किंतु एक गौ को कहता था अयम गौर अश्व, किसको ज्ञान है अयम गौर अश्व ये विशेष हो गया ना, नहीं अन्यत्र बाद हो जाएगा गौर अश्व न भवती, क्योंकि ये गौ अश्व है विशेष होने का ना सामान्य का बाद करके एक गो में अश्व अभिन्नत्व सिद्ध हो जाएगा, कोई गो है अश्व से अश्व है गौर अश्व न भवती सामान्य है, अश्व का निषेध कर देते गो में अश्व का तादात्म्य कहीं नहीं है ये सामान्य है, विशेष है अयम गौ अश्व विशेष होने का ना यह प्रबल होना चाहिए, ये गो अश्व है ऐसा होता है क्या, इसलिए सामान्य विशेष न्याय यहाँ नहीं लगेगा, क्योंकि अयम गौ अश्व वाक्य प्रमाण ही नहीं है, दोनों प्रमाण हो तो सामान्य विशेष न्याय लगाना, आहवनी ज्योति पदे ज्योति दोनों प्रमाण है तो सामान्य विशेष लग गया, यहाँ दोनों प्रमाण निश्चय नहीं है। ठीक इस प्रकार प्रत्यक्ष प्रपंच में सत्व का ही प्रत्यक्ष और नेह नाना किंचन दोनों में प्रामाण्य समान नहीं है, तत्व तत्व आवेदक प्रामाण्य चक्षुरादि प्रमाण में है ज्ञान में, प्रपंच सत्व का ही प्रत्यक्ष में प्रामाण्य निश्चित नहीं है, आगमित निश्चित है, दोनों में समान हो गया निश्चित प्रमाण हो गया, निश्चित प्रमाण नहीं होने के कारण यहाँ सामान्य विशेष न्याय की प्रवृत्ति नहीं होगी। और आगे के मीमांसा का उदाहरण देकर के वहाँ भी बताएगा पूर्व विशिष्ट प्रत्यक्ष प्रमाण होना चाहिए बलवत होना चाहिए अनुमान आगम के द्वारा ये मीमांसा का उदाहरण देकर के ओम।